ویسے جہنم یہ آگ ہے, آگ ہے اور آگ ہے, جیسا جنت باغ ہے, باغ ہے اور باغ ہے. کہ جہنم کی آنکھ خود اس ویل والی آنکھ سے اللہ سے روز پناہ مانگتی ہے, اللہ اس سے مجھے دور کر, یہ ویل ہے, ویل. جہنم میں یاد رکھیے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے. جہنمیوں کا بچھونا آگ ہوگا, جہنم کی ہتھکڑیاں آگ ہوں گی, جہنم کا سونا آگ پر ہوگا, جہنم ہی آگ پر چلیں گے, آگ ہی آگ ہے, ہر طرف آگ, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. جہنم ہر بار ہوں گا, بار بار ہوں گا, لگاتار ہوں گا اور ہمیشہ ہوں گا. اس لیے کہ جہنم ایسی دردناک جگہ ہے, ایسی دردناک جگہ ہے. دنیا میں جو لوگ نشہ آور چیزیں پیتے اور کھاتے تھے, جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, اللہ ان کو جہنمیوں سے نکلنے والا غلیظ بدبودار زہریلا پسینہ پلائے گا. نہیں ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے آپ نہیں مانتے رہے, ہم بھی مانتے اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ایک آواز جب جہنم نکالیں گی, وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء اور جو ہے ملائکہ جو مقرب اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں, جو اللہ کا ہاتھ اٹھائیں گے وہ تک تھرا جائیں گے, وہ تک کانپ جائیں گے, اور خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج میں صرف اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں, باقی میری کوئی دعا باقی نہیں. اسی طرح جہنم صرف آنکھ ہے, آنکھ ہے, آنکھ ہے, اوڑھنا آنکھ کا, بچھونا آنکھ کا, کنگن آنکھ کے, بیڑیاں آنکھ کی, سزائیں آنکھ میں دی جا رہی. اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوبا ہے جیسے سودخوروں کے بارے میں کہا گیا, تو وہ خون بھی آنکھ میں ہے, وہ کتنا گرم ہوگا اندازہ لگا لیجیے. جہنم کی آنکھ کا پہلا شعلہ ہے کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دے گا, سب برداشت ہوتا گرمی کا. جسم گرم ہوگا تو میرا دماغ گرم ہوگا, دماغ گرم ہوگا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گی, لہٰذا مجھے یہ چیز. ان شاء اللہ تعالی اس رمضان کانفرنس کے چھٹے دن میں ہمارا جو دوسرا عنوان رہے گا وہ ہے جہنم کی ہولناکیاں. یہ انتہائی اہم موضوع ہے, اس بات کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے ایک بہت بہترین شعر اس کے تعلق سے فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ظفر آدمی نہ جانیے گا اس کو, چاہے کتنا ہی فہم وہ ذکا ہو, چاہے اس میں کتنا ہی فہم وہ ذکا ہو, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ خوف خدا یہ ہمارے دلوں میں ہو, اور خوف خدا جس کے دل میں ہوتا ہے وہی گناہوں سے, معصیت کے کاموں سے, حرام کاموں سے بچ سکتا ہے. اسی لیے تو آپ قرآن مجید اٹھائیے, اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر پچھلی قوموں کا ذکر کیا, احکامات بیان کیے, پہلے جہنم کا ذکر کیا, اس کے بعد جنت کا ذکر کیا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت اپنے کلام میں, قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کی ہولناکیوں کا جو نقشہ کھینچا ہے, ہم اسے اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں تاکہ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ہمارا دل اس بات کو ضرور یاد کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم بہت خطرناک ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے, اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے. بس یہی بات کو جو ہے جہنم کی ہولناکیا اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے آج کے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. آپ تعریف کے جو ہے محتاج نہیں ہیں, آپ سبھی جانتے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو یہاں پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس عنوان کے تحت جو ہے روشنی ڈالے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء,

خون اور پیپ کا معاملہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، جس کو دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے وہ چیز وہاں پینے کو روز دی جائیں گی اور بار بار، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے رب کو جھٹلا کر اس کی نعمتوں کا کفر کر کے ایمان نہ لا کر، اگر ایمان والے تھے تو اعمال نہ کر کے جو اعمال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے گئے ہوں گے، انہیں یاد بھی دلایا جائیں گا، یہ چیز کھلائی اور پلائی بھی جائیں گی۔ ما ان کل محل کہ اللہ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا جو ہوں گا، اس کے تعلق سے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 29 میں اللہ نے فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھولتا ہوا مشروب جو ہے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اور دوسری جگہ مستد جو ہے حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تیل کی چل کر تلچھٹ کا مشروب منہ کو لگاتے ہی جہنمی کے چہرے جو ہے وہ بھون جائیں گے، وہ تیل کی تلچھٹ اتنی گرم ہوں گی کہ جہنمی جیسی اس کو پیے گا اس کا چہرہ بھون جائے گا، تلے جائیں گا، فرائی ہو جائیں گا، سیدھا ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے غساخ، سیاہ، زہریلا، بدبودار مشروف، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ نمبر 38 سورہ سواد آیت نمبر 56 سے لے کر 58 میں مذکورہ جو ہے تین مشروبات کے علاوہ غساخ جو نے دیا جو انتہائی سیاہ رنگ کا زہریلا ہوں گا، اور جو ہے ایک گند مطلب مادہ ہوں گا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور غساخ مشروب اس قدر زہریلا ہوں گا، اس قدر بدبودار ہوں گا کہ آپ سے فرماتے ہیں اس کا اگر ایک ڈول، یہ جو ہے ابو یالا کی روایت ہے، اس کا ایک ڈول مطلب عربی زبان کا ڈول مطلب 12 سے 13 لیٹر ہوتا ہے ہمارے اس کیلکولیشن میں، تو ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز پر بات ہو جائیں گی اس کی بدبو، اس کی سڑن، اس کی زہریلی ہوا سے، اتنا بدبودار، اتنا زہریلا، اتنا خطرناک۔ اور پانچواں زینت الخبال، جہنمیوں کا پسینہ یہ پینے دیا جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے دنیا میں یہ جہنمی کا پسینہ کس کو دیا جائے گا، وہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا دنیا میں جو لوگ نشہ آور چیزیں پیتے اور کھاتے تھے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اللہ ان کو جہنمیوں سے نکلنے والا غلیظ بدبودار زہریلا پسینہ پلائیں گا۔ ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے حرام چیزوں کو کھانا اور پینا، بھائی وہ تو میری لت ہے، میری عادت ہے، اس کے بعد میں جی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جہنم پسند ہے، لیکن وہ لت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اللہ کی، کمپرومائز کر چکے ہیں ہم دین کے بعد، کمپرومائز کر چکے ہیں یہ سب بالکل۔ کوئی کہے بھائی یہ حرام ہے، ٹھیک ہے حرام ہے لیکن میری عادت ہے، میرے بھائی اللہ ہی جانتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری موت پتا نہیں کب آ جائے، اور توبہ کی نیت بھی نہ ہو تو یہ پسینہ پینے کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا، بہت خطرناک بات ہے نا۔ ایک دیکھیے حرام اور حلال کی تمیز جو نہیں کرتا، اور حرام اشیاؤں کو جس میں نشہ ور، خاص لفظ ہے نشہ، نشہ ور چیزیں، شراب ہے نا، نشہ آتا ہے نا، مختلف ڈرگز نشہ آتا نا، افیم اور گانجے نشہ آتا نا، کیمیکل اور لوکل نیم جن سے پکارے جاتے نشہ، سب کر رہے ہیں، کھل کر کر رہے ہیں، دب کر کر رہے ہیں، ڈٹ کر کر رہے ہیں، حرام مانا بھی نہیں جا رہا ہے، کھل کر بیچ رہے ہیں، ڈٹ کر بیچ رہے ہیں، ڈٹ کر کھا رہے ہیں، ڈٹ کر پی رہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، عادت لگا رہے ہیں، پھر ان کے لیے تیار ہے یہ خطرناک عذاب کہ جو ہے ان کو جہنم سے نکلنا، چونکہ آپ ان کی حدیث کے الفاظ ہی سن لیجیے، آپ ہر نشہ ور چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا ہے، اپنے نفس سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو نشہ ور چیزوں کی جو ہے مشروب پیے گا جہنم میں زین الخبال اسے پلاؤں گا۔ صحابہ نے کہا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زین الخبال کیا ہے، تو کہا جہنمیوں کے جسم سے رسنے والا، نکلنے والا پسینہ اور گندا زہریلا مادہ۔ بہرحال آگے آئیے، اس کے زین الخبال کے بارے میں آگے آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں جہنمی کو سکون بخشنے اور پینے کے قابل کوئی مشروب نہیں، ایسی کوئی پینے کی چیز نہیں ہوگی جس سے ان کو سکون ملے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 24 سے 26 میں کوئی سکون والی چیز نہیں ملیں گی ان کو، نتھنگ ایسی کہ جس سے پی کے ان کو سکون ہو۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 50 میں کہا جہنم جہنمی کے لیے میٹھے پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور خوش ذائقے کھانے میں سے ایک قطرہ بھی ان کے لیے حرام ہوں گا، اس لیے کہ جنتی اور جہنمی جب شروعات میں دور ہوں گا اور یا ایک بارڈر ہوں گی جہاں ملیں گے، وہاں جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا بھی، ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ، وہ شاید ایک باؤنڈرنگ یا ایک بارڈرنگ ایریا ہوں گا جہاں دونوں کے کلام ہوں گے، قرآن میں دو تین جگہ آتا ہے، تو کہا ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ، آواز دیں گے جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو، اور آواز دے کے کہیں گے اصحاب الجنتی ان افیزو علینا من الماء، تمہیں جو اللہ نے پانی دے رکھا ہے اس میں سے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو، او مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ کھانا ہمیں دے دو، اور جو تمہیں اللہ نے دیا، قالو ان اللہ حرمہ

ارے اگر لوگ پڑھ لیں گے تو پھر میری ضرورت کہاں محسوس کریں گے آپ لوگ یہاں آنے کی؟ سبھی تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے، پھر اگلے سال اجتماع کہاں پائیں گا؟ تو آپ کو جاہل رکھنا میرے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ جاہل رہیں گے تو اگلے سال پھر آئیں گے اور میں پھر آپ کو سکھاؤں گا، میری اہمیت تھوڑی کھونا ہے مجھے، چودراہٹ میری تھوڑی ختم ہونے دینا آپ کے سامنے بول کر کہ آپ سمجھ سکتے اللہ کی کتاب۔ اور ایسے ہیلے اور ایسے بہانے اور ایسے روڑے ایسا لگتا ڈال دیے، جیسا وہ ریس ہوتی ہے نا ہڈل، ایک آدمی بھاگتا ہے تو بیچ میں ہڈلس ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس میں سے کود کے جانا پڑتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا ہڈل ہے، آخر میں آدمی بولتا ہے اس کو بند کرو اور اس کو رکھ دو، اس لیے کہ نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کی کتاب ہے، پھر ہدایت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو حالی اللہ رحم کرے کہ قرآن پڑھنے سے وہ تو بےچارے گمراہ ہو جاتے ہو، ان کا تو عجیب ہی معاملہ ہے۔ اللہ اپنی کتاب کی شروعات کرتا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، دعا کے بعد کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الف لام میم اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ان کو شرم نہیں آتی اپنے منہ سے بولتے نہیں قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ تیری نیت نے برکت دے، جو تو جس نیت سے پڑھے تجھے اللہ وہ دے دے، تیری گمراہی ہے تو تو گمراہ، میں ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہوں تو میں ہدایت پہ آ جاؤں۔ اور یہی لوگ جو بولتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، دوسری کتابیں پڑھو، یہی قصے سناتے، ایک انگریز تھا اس کے پاس فلاں لوگ چلے گئے ایک بار، قرآن اس کو دے دیے، پڑھ لیا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ارے میرے بھائی ایک منٹ اسٹاپ کرو کیسٹ کو، آپ نے بولے قرآن میں پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، ایک نصرانی نے قرآن پڑھا تو گمراہ نصرانی بن جانا تھا، اس نے گمراہ کرسچن بن جانا تھا نا۔ آپ بولے ہدایت پہ آئے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات میں، کچھ کیا میں کچھ غلط سن رہا ہوں یا آپ غلط بول رہے ہیں؟ میں پڑھا تو گمراہ ہو رہا، پیدائشی مسلمان، ایک نصرانی کرسچن ایمان لانا، اچھا ایک بہت کٹر یہودی تھا اس نے قرآن پڑھا ایمان لایا، ایک منٹ منٹ کیسٹ پھر روکو تھوڑا سا یہاں، آپ نے ابھی کہا کہ میں پڑھوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، وہ کٹر یہودی تو اور کٹر یہودی بن جانا تھا، جو گمراہ ہو جانا تھا نا اس نے، آپ نے کہا نہ پڑھے تو گمراہ ہوتے، اس کو تو 40 بھی علم نہیں ہوں گے، 50 بھی علم نہیں ہوں گے، ایک بھی علم نہیں تھا بےچارے کو، انگلش پڑھاؤں گا تو انگلش کا علم ہوں گا، پھر کیسا وہ ہدایت یافتہ ہو رہا ہے؟ عجیب بات ہے، میں گمراہ ہو رہا ہوں پڑھ کے میرے گھر کی کتاب، اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ قصے سناتے ہیں کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی میرے، کچھ کہیں نہ کہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، اس کو بولتے ہیں کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے ہم سے۔ اللہ کی کتاب کو اٹھا لیں، اس کی تلاوت کے ساتھ پڑھنا معمول بنا دیں، اور شیطان کے گمراہ کن ہٹکنڈوں سے اور دنیا کی زندگی سے نجات پانے کا وہی ایک واحد ذریعہ ہے، خبر کے سوالات کے جواب اسی کے اندر ہیں، آخرت کی کامیابی اسی ایک کتاب میں ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جس کو کبھی منگا لیا جائے، جس کے بارے میں ایک سوال بھی کر لیا جائے تو پسینے نکلنا چالو ہو جاتے ہیں، پسینے یار کیا بولوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، معلوم نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے بول دیا فلاں فلاں ہے، اس حد تک ہے، یاد رکھے ہم، کسی سے پوچھ لیا جائے نا ادنا سے ادنا سوال، قرآن میں کتنے سورے ہیں تو کبھی کبھار پریشان، 112 110 111 ایک نے 114 بولا تھا، ایک صاحب بولے تھے 286 ہے اس کے اندر، ایک نے بولے نہیں 200 ہے اس کے اندر، ہزار جواب ملیں گے آپ کو۔ اللہ کی کتاب، اس کے سورے پوچھ رہا ہوں، صرف چیپٹرز نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، یاد رکھیں، بہت یہ سخت چیز ہے، نجات کی چیز کوئی چھوڑ بیٹھے ہیں اور باقی سب چیزیں تھامیں۔ بہرحال جہنم میں جو سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہوں گا، آپ سلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جہنم کے سانپ اونٹوں کے برابر ہوں گے، جو ایک مرتبہ اگر ایک شخص کو ڈس لیں گے 40 سال اس کی تکلیف اپنے رگوں میں اس کے جسم میں محسوس کریں گا۔ اور جہنم کے بچھو خچر، گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں جو جانور خچر ہوتا ہے، خچر کے بڑے ہوں گے، ایک بار ڈس لیں گا تو 40 سال اس کی تکلیف انسان محسوس کرے گا، اس کے پوائزن کا اثر 40 ایئرس تک چلیں گا۔ اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا، اگر جہنم کا ایک سانپ دنیا میں آئے اور خالی سانس چھوڑ دے، زہر تو بڑی بات ہے کاٹ لے، سانس چھوڑ دے تو جتنی زندہ چیزیں سب مر جائیں گی، اور جتنا سبزہ ہے گرینری سب جل جائیں گی، صرف ہوا سے، اس میں اتنا زہر ہوگا کہ صرف سانس لیں گا تو اس سے جو زہر کے پارٹیکلس نکلیں گے ساری دنیا ختم کر دے۔ ایسے سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہے وہ لوگ یا ہم لوگ جو ایک چھپلک، ایک کاکروچ، ایک چوہے سے ہم ڈرتے ہیں، کیسے ہم اپنے نفسوں کو تیار کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے عذابات کے لیے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، کرنے نہیں کرنے، عورتیں خاص طور سے دھیان دیں، عورتیں تو بڑا ڈرتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، یہ بچھوؤں کا تذکرہ دیکھیں، اب سانپ اونٹ کے برابر، تو اونٹ کا آپ سائز دیکھیں کتنا ہوتا ہے، خچر کے برابر، جن کی تکلیف 40 سال کی ہے، یقیناً آپ نے جو فرمایا نا، جس شخص نے جہنم کے بارے میں سنا اور اسے بچنا چاہتا ہے، وہ سکون سے سو نہیں سکتا دنیا میں، وہ جگہ ہی نہیں ہے پھر دنیا سونے کی،

سفید چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی، شگن، اللہ دینے والا ہے، ہے نہیں، کر رہے نہیں کر رہے، کر رہے نہیں کر رہے، بتائیے آپ. کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا، آج منگل یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے، دکان کا افتتاح، دکان برباد ہو جائیں گی، شرک، شگن. ارے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دی، آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی، تو شگن، کر رہے نہیں کر رہے، دھڑلے سے کر رہے ہیں. بھائی شادی طے ہو رہی ہے، میں چھوٹی بتا رہا ہوں، ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گی، چھوٹے بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کبھی واقعہ یاد کیجیے کہ انہوں نے تاروں کو دیکھا، سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ یہ یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، ہے نا، قوم نے کہا ہاں یہ رب ہے، سمجھانے کے لیے. صبح آئے بولے کہاں ستارے تمہارے، چلے گئے، میں ایسوں کو رب نہیں مانتا. چاند آ رہے نہیں، بولے تھوڑا چاند بڑا ہے، یہ رب ہے. تو قوم نے بولی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام. جب چاند چلے گا تو کہا رہی یہ کہاں، میں ایسے ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا. صبح ہوئی تو دیکھا، ہاں کہا کہ ہاں یہ سورج میرا رب ہے. خالہ حاضر ربی حاضر اکبر، ارے یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے نا. جب رات ہوئی ڈوب گیا تو کہا میری خام، میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. انی وجہ تو وجی علی لذیفت، میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کی بنا لو. پوری دعا آپ نے پڑھ دی. یہ خواب واقعہ ہم سنتے کتنا ہنستے نا، کیسی خام تھی، جاہل جٹ، تارو ستارو کیا کیا مان رہی، سورج سے یہ ہوتا. چھوڑ دیجیے اس واقعے کو، تھوڑا سا بازو اپنے آپ کو ڈال لیتے اس واقعے میں. سورج اور چاند سی عبادت سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا، اچھائی کو لاتے، برائی کو لاتے، خیر کو لاتے، برائی کو دور کرتے، شیطان کو دور کرتے ہیں نا، یہ مانے نا. آج ہم نے کیا یہ شرک اختیار نہیں کیا؟ گھر میں شادی طے ہو رہی، شادی طے ہو رہی، جنتری لاؤ جنتری، جنتری کا کے لیے؟ ارے شادی طے کرنے سے لیے معلوم کرنا پڑتا ستارے کون سے برج میں ہیں، قمر ہے یا عقرب ہے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی. یہی تو شرک تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا. پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام قوم کے لیے شرک تھا، امت محمدیہ کے لیے مشرک نہیں ہے، تم لوگ توحید پرست جاؤ، کچھ بھی کرو تمہارے لیے سب معاف. وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں، وہ سمجھتے تھے اولاد ہوتی ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. دن کیا ہے؟ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اس کو دن کہتے ہیں ہم. آج ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے، کچھ دن برا ہوتا ہے. ہے منگل کو شادی کر کے دیکھیے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو، منگل کا دن کو اچھا دن رہ دے گا، شادی کر دی تم نے. ہفتے کا دن، ارے شنی پیچھے لگ جاتا ہفتے کے دن، تو تم نے شنی جو ہے شنیچر کو شادی کر دی. ہے نہیں ہے، شادیاں کیسی ہوتی؟ اتوار، پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ، زیادہ زیادہ کوئی بالکل گلے میں وہ کاٹ اٹ کے جیسا ولیمہ کر دیتا ہفتے کے دن اور منگل کے دن. نہیں وہ جانا چاہ رہے تو اب کر دو یار، میرا دل نہیں منگل کا دن. ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے. ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی مومن کے لیے اچھا. وہ ہمارے اعمال جو نحوست لاتے ہم پر، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے. شادی اگر اثر کے بعد تھی اور مغرب کی بات ہو گئی تو او ہو، اب سچا نہیں سورج غروب ہو گیا تھا، اب سچا نہیں شادی کا، بہت جلدی ٹوٹنے والی. یہ تو اثر کے پہلے شادی ہونا، بولے ڈوب گیا، بولے تو کیا ڈوب گیا معاملہ اس کا. ہے نہیں ہے، رمضان میں شادی نہیں کرنا، رمضان میں شادی ہوگی تو شادی وہ طلاق ہو جاتی. کیوں؟ عبادت کا مہینہ نا، تو پھر شادی عبادت نہیں تو کیا ہے؟ ہاں نہیں، لیکن ہمارے لیے شادی عبادت تھوڑی ہو تو دکھاوا ہے نا، تو پھر صحیح بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. عبادت کا ہماری عبادت جو سمجھتا تو عبادت کو اس طریقے سے کرتا جو بتایا گیا. نماز ایک عبادت ہے تو سکھایا جیسا کیا ویسا پڑھنا ہے، حج ایک عبادت ہے سکھایا گیا ویسا کرنا ہے، نکاح ایک عبادت ہے تو سکھایا گیا ویسا کرنا ہے نا، اس سے ہٹ کے کریں گے تو قبول نہیں ہوں گا پھر وہ. نہیں وہ ہماری عبادت اس لیے وہ نہیں ہو سکتا رمضان میں، ہے نہیں ہے پھر یہ کیا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام قوم ستاروں اور سیاروں میں رکھتی، ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے تصور، یہ بھی ہم پشید، میرے ہاتھ میں کیوں انگوٹھی ہے، اس سے کیا ہوتا؟ میرا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اس سے. یہ دوسری ہے ماشاءاللہ، دوسری یہ کیا کرتی؟ کسٹمر ایسے آتے گرا پھٹافٹ پھٹافٹ، ایک دماغ ٹھنڈا رکھتی ہے، ایک کسٹمر لاتی ہے ماشاءاللہ، اور ایک ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بیوی کا غصہ غضب یہ وہ سب سب سب دور کر دیتی ہے ماشاءاللہ. ایک اور ایک ہے، انگلیاں دس ہے ماشاءاللہ، اور ایک ہے. اب یہ کہنے کے لیے ہے اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا. ایک اور ہے، یہ کہنے کے لیے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، ایک اور ادھر ڈال دیا. اب یہ کہنے کے لیے ایک اور چھٹکا دیا، ایک اور لگا دیا، ایک اور ڈھاپ دیا، ایک اور دفنا دیا، ایک اور لگا دیا، گھول کے پیتا ہوں، ایک فلاں کرتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ پتھروں کی عبادت ہے میرے بھائی کہ تم یہ تصور کرتے ہو پتھر بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتے ہیں، شیطان کو دور کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، دماغ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، آخرت میں گرم کر دیں گا دماغ، یہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. پھر ہنستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو؟